Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Gupshup 1 Gupshup 1 خذ راحتك آرام سے بیٹھئے आराम से बैठिए. البيت بيتك. अपना ही घर समझिए. अपना ही घर समझिए. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ आप क्या पीना चाहेंगे? आप क्या पीना चाहेंगी? أتحب الموسيقى؟ क्या आपको संगीत पसंद है? क्या आपको संगीत पसंद है? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है. मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है. هذه سيدياتي. ये मेरी सीडीज हैं. ये मेरी सीडीज हैं. أتعزف على آلة موسيقية؟ क्या आप कोई संगीत वाद्य बजाते हैं? क्या आप कोई संगीत वाद्य बजाती हैं? هذه قيثارتي. ये मेरी गिटार है. ये मेरी गिटार है. أتحب أن تغني؟ क्या आपको गाना अच्छा लगता है? क्या आपको गाना अच्छा लगता है? عندك أطفال؟ क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे हैं? عندك كلب؟ क्या आपके पास कुत्ता है? क्या आपके पास कुत्ता है? عندك قطة؟ क्या आपके पास बिल्ली है? क्या आपके पास बिल्ली है? هنا توجد كتبي. ये मेरी पुस्तकें हैं. ये मेरी पुस्तकें हैं. أقرأ حاليا هذا الكتاب. इस समय मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ. इस समय मैं यह पुस्तक पढ़ रही हूँ. ماذا تحب أن تقرأ؟ आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ क्या आपको महफिल में जाना अच्छा लगता है? क्या आपको महफिल में जाना अच्छा लगता है? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ क्या आपको नाट्य गृह में जाना अच्छा लगता है? क्या आपको नाट्य गृह में जाना अच्छा लगता है? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ क्या आपको संगीत नाट्य गृह में जाना अच्छा लगता है? क्या आपको संगीत नाट्य गृह में जाना अच्छा लगता है? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.